พอดีท่านประหลาดใจเห็นบุรุษคนหนึ่งเป็นนักบวชนอกศาสนาแกคอนดอกไม้ใหญ่เดินมาดอกเท่ากระบุงดอกไม้ชนิดนี้ไม่มีในโลกมนุษย์พระมหากัสสปะท่านรู้ทันทีว่าไม่ใช่ดอกไม้เมืองมนุษย์ดอกมณฑารพคันธามพฤกษ์นี่มาจากสวงสวรรค์วันนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าคงจะปรินิพพานเสียแล้วดอกไม้เหล่านี้คงจะเป็นดอกไม้ของเทวดาโปรยปลายลงมาจากสวงสวรรค์มาบูชาท่านก็เลยถามดูรู้แล้วล่ะในใจว่าไม่ใช่ดอกไม้ในโลกมนุษย์คงจะเป็นดอกไม้สวรรค์แน่ๆก็เลยถามข่าวท่านมาจากไหนมาจากเมืองกุสินาราแล้วดอกไม้ท่านมาจากไหนก็ไม่รู้มันหล่นลงมาจากบนฟ้าเป็นแถวหอมกลุ่นมาหมดก็คอนมาถามข่าวท่านได้ยินข่าวพระศาสดาพระผู้มีภาคเจ้าของเราไหมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคนนี้แกบอกว่าตายแล้วปรินิพพานแล้วที่สารวัณโณทยานเท่านั้นเองภิกษุปุถุชนทั้งหลายก็พากันร้องห่มร้องไห้ขี้มูกโป่งขึ้นมาในขณะที่พวกร้องไห้ก็มีพระเฒ่าองค์หนึ่งว่าร้องไห้ทำไมดีแล้วที่ตายนั่นสาธุตายไวๆเราจะได้สนุกสนานเพลิดเพลินทำอะไรได้เต็มที่ท่านผู้นี้มีอยู่แล้วไม่มีความสุขดอกทำอะไรก็มีแต่พิษพวกเราจะว่าอย่างไรสาวกประเภทนี้นี่ประเภทที่สามประเภทหนึ่งเอาแต่ร้องไห้ประเภทที่สองยอมมือท่วมหัวสาธุขอให้ตายไวๆยิ่งดีตายโลดจะเป็นภาษาลาวว่าเราตายโลดแต่อีกสาวกที่ทำอาสวะให้สิ้นแล้วนี่ก็สังเวชสลดถึงความไม่เที่ยงแท้ของสังขารทั้งปวงไม่ร้องห่มร้องไห้ทีนี้ในช่วงระยะที่ยังเหลืออยู่3เดือนยังไม่ปรินิพพานในพระศาสดาจะไปที่ไหนก็มีแต่คนแห่ล้อมหน้าล้อมหลังสาวกรุ่นที่ยังมีความอะไรอาวรณ์มีกิเลสอยู่ร้องไห้อย่างนั้นเฝ้าดูอย่างนั้นแต่มีอีกสาวกประเภทหนึ่งจะเป็นประเภทไหนก็คิดดูพวกเรานี่แหละในสี่เนี่ยนี่ประเภทสุดท้ายประเภทที่สี่ท่านองค์นั้นชื่อว่าอัตตทัตถะเถระไม่ใช่เถระอัตตทัตถะติสสะภิกขุพอได้ข่าวว่าพระศาสดาจะปรินิพพานแน่นอนแล้วเหลือเวลาสั้นลง3เดือนข้างหน้านี้ท่านไม่สนใจกับใครเลยตั้งอกตั้งใจอธิษฐานจิตลงไปว่าเมื่อพระศาสดามีพระชนมายุอยู่เราได้เข้าเฝ้าต่อหน้าแด่ฟังธรรมพระองค์ทรงแนะนำพร่ำสอนทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราก็ยังเป็นปุถุชนอยู่อย่างนี้อีกไม่นานพระศาสดาก็จะปรินิพพานจากเราไปเอาเถิดพระธรรมคำสั่งสอนของพระศาสดาที่เราได้ยินได้ฟังเราจะปฏิบัติเพื่อบูชาก่อนที่พระศาสดาจะล้มหายตายจากไปถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาข้องใจใดๆเราจะเข้าไปถามเมื่อพระองค์ยังไม่จากไปถ้าหากว่าเราได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วเราก็จะไปกราบฟังพยากรณ์ต่อหน้าให้เกิดความชื่นใจในหมู่คณะหรือถ้าหากว่าเราไม่ได้บรรลุธรรมอะไรเราขอเอาชีวิตของเราที่เหลืออยู่เนี่ยปฏิบัติสุดก้าวสุดเสียนบูชาพระศาสดาจนกว่าชีวิตจะหาไม่ว่าแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตานั่งสมาธิเดินจงกรมอบรมจิตเจริญสมถะวิปัสสนาอยู่เช่นนั้นเป็นเหตุให้ภิกษุทั้งหลายไม่พอใจกลุ่มที่ร้องห่มร้องไห้อยู่ตรงนั้นกลุ่มที่เอาแต่เวียนเทียนนะพูดอย่างนี้จะคงจะไม่กระทบกระเทือนเพราะว่าคำว่าเวียนเทียนนั้นน่ะมันมาจากภาษาบาลีว่าปทักขินาปทักขินาวัดเวียนขวาเป็นธรรมเนียมแขกแขกอินเดียโบราณนู้นถ้าเขาเชื่อผู้ใดเขาเลื่อมใสผู้ใดเขาจะลุกขึ้นพนมมือเดินเวียนเดินเวียนแสดงความเคารพทางกายให้เห็นว่าถ้าทำอย่างนี้ยอมไม่เถียงเชื่อแล้วยอมแล้วแต่จะปฏิบัติตามหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ไม่เถียงไม่มีข้อแม้ไม่มีเงื่อนไขใดๆจะเถียงยอมรับแล้วก็ลุกขึ้นพนมมือเวียนเดินรอบนั่นแหละเรียกว่าปฐคีณาวัดที่เราเอามาใช้เป็นพิธีกรรมเวียนเทียนในวันสำคัญ3วันนี้วิสาขะแล้วก็อาสาฬหมาฆะเราเวียนเทียนเกิดมาจากประเพณีของชาวอินเดียอย่างนี้ทีนี้พวกนั้นก็เอาแต่เวียนเทียนเอาแต่ร้องไห้ร้องไห้เสียใจนึกได้ขึ้นมาก็พากันเดินพนมมือเวียนแต่อีกองค์นั้นอัตตทัตนั้นท่านไม่เอาอย่างนั้นท่านตั้งใจประพฤติธรรมนั่งสมาธิเดินจงกรมบิณฑบาตมาขอบมือฉันศึกษาหลักธรรมพระศาสดาที่พร่ำสอนก็ทำอยู่เช่นนั้นพวกที่คอยรุมคอยตุ้มอยู่นั่นก็ไปฟ้องว่าอัตตทัตตะนี่ไม่มีความเลื่อมใสไม่มีความศรัทธาไม่มีความห่วงใยในพระศาสดาเลยรู้ทั้งรู้ว่าพระองค์จะจากไปอีกไม่กี่วันเวลาข้างหน้านี้แล้วทำไมไม่มาเฝ้าดูแลมาเฝ้าอุปถัมภ์อุปถากทอดทิ้งความอาลัยใหญ่ดีเสียเลยก็ไปฟ้องพร้อมกันไปฟ้องพระพุทธเจ้าก็บอกว่าไปตามมาดูไปตามมาก็ถามความจริงท่านรู้แต่ท่านจักต้องถามการถามของพระพุทธเจ้านั้นรู้ก็ถามเพื่อประโยชน์สองอันหนึ่งถามแล้วจะได้แสดงธรรมสองถามแล้วจะได้บัญญัติวินัยไม่อันใดก็อันหนึ่งเพื่อระบบชีวิตและระเบียบสังคมที่ดีงามถามว่าอัตตทะเป็นอย่างนั้นจริงหรืออัตตะเทระท่านก็เลยบอกว่าเป็นอย่างนั้นเธอมีความคิดอย่างไรข้าพระองค์มีความรู้สึกว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระชนมายุอยู่พระองค์ทรงพร่ำสอนแล้วสอนอีกเราก็ยังไม่สามารถบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุไม่เห็นแจ้งธรรมที่ยังไม่เห็นแจ้งไม่เข้าถึงธรรมที่ยังไม่เข้าถึงแม้พระองค์จากไปเราก็จะยังอยู่อย่างนี้ถ้าฉะนั้นอย่าไกลเลยข้าพระองค์ขอปฏิบัติบูชาถ้าหากไม่บรรลุธรรมอะไรก็ขอเอาชีวิตนี้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนจะล้มจะตายก็ขอบูชาด้วยชีวิตเป็นการบูชาด้วยชีวิตทั้งชีวิตทั้งจิตใจถ้าหากจะสามารถมีอะไรขัดข้องอยู่สงสัยอยู่ก็จะได้ถามในขณะที่พระองค์ยังไม่ได้จากไปนี้ข้าพระองค์คิดอย่างนี้จึงได้ตั้งอกตั้งใจไม่ได้มาใกล้ไม่ได้มาเฝ้าอุปถัมภ์อุปถากขอเอาชีวิตนี้บูชาด้วยการปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าของเรายกมือใส่หัวว่าสาธุอนุโมทามิแปลว่ายินดีด้วยดีแล้วภิกษุทั้งหลายผู้ใดจักพึงมีความรักมีความห่วงใยมีความเคารพมีความบูชาในเราตถาคตเธอจงกระทำดังอัตตัทธภิกขุนี้จงบูชาเราด้วยการปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมปฏิบัติตามธรรมที่เราได้สั่งสอนแล้วศีลสมาธิปัญญาไตรสิกขาอันจะเป็นสิ่งที่นำเธอเข้าถึงความสิ้นทุกข์เธอจงบูชาเราอย่างนั้นผู้ใดบูชาเราด้วยอามิตรดอกไม้ธูปเทียนเราถือว่าเป็นการบูชาที่มีคุณค่าน้อยเธอจงกระทำเช่นนี้จึงชื่อว่าเชื่อมั่นในเรารักเราเป็นห่วงใยเราบูชาเราเคารพเราติดขันเตนิพุเตจาปิสเมจิตตังสมังคลังตมังพลังภิกขเวภิกษุทั้งหลายเราจะมีพระชนมายุอยู่หรือเราจะปรินิพพานไปก็ตามผู้ใดตั้งอกตั้งใจอยู่สม่ำเสมอประพฤติปฏิบัติตามธรรมอยู่อย่างนี้สมังพลังก็จะได้ผลเสมอกันกินจาปิปชิโมกาโลภุเสยยะอมตังปะทังแม้เวลานี้จะเป็นเวลาสุดท้ายภายหลังเมื่อตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามธรรมอยู่ก็สามารถที่จะบรรลุอมตะบทอมตะบทอมตังปะทังนี่ก็หมายความว่าบทแห่งความไม่ตายเราได้พูดกันมาตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่เล่าถึงโลกทั้งโลกอันจิตย่อมนำไป เรามาตั้งแต่โลกเกิดใหม่โลกพินาศไปจิตดวงใหม่ที่มาจากอาภัสรพรหมมาเกิดในโลกแล้วก็นำโลกไปจนโลกพินาศไปเพราะจิตตกต่ำเลวทรามถูกอาธรรมครอบงำต่อมาแล้วก็มาพูดถึงจิตดวงเดียวในชีวิตเดียวชีวิตความเป็นอยู่อัตภาพความเป็นไปความสุขความทุกข์ทั้งมวลล้วนแต่อยู่ในจิตดวงเดียวแล้วเราก็พูดถึงการที่เราจะจัดการกับจิตดวงนี้ทำยังไงจิตนี้จะเข้าถึงอมตะบทอมตะปะถังอมตะปะถังนี่ก็หมายความว่าเข้าถึงสถานที่ที่จะไม่ตายทำอย่างไรเราจะไม่ตายคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาเป็นนิยานิกธรรมทำอันจักนำเราออกจากความตายออกจากทุกข์จากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายใครเป็นผู้ตายใครเป็นผู้เกิดตรงนี้เราก็ได้พูดกันมาว่าร่างกายแตกสลายทำลายไปจิตใจวิญญาณที่ยังมีกระแสไม่ขาดวิญญาณโสตังนะอัพโพฉินนังกระแสแห่งวิญญาณยังไม่ขาดยังติดอยู่โลกนี้ยังติดอยู่โลกหน้ามันก็ต้องไปเกิดของมันไปเรื่อยไปเกิดของมันไปเรื่อยเมื่อมีเกิดมันก็มีตายทีนี้อมตังปะถังอมตะบทคือหนทางแห่งความไม่ตายแห่งจิตเมื่อใดเราพัฒนาจิตมาถึงจุดหนึ่งมันจะถึงความไม่ตายเป้าหมายของพุทธศาสนาส่งไปไกลถึงความไม่ตายคำว่าไม่ตายไม่ใช่ร่างกายนี้ไม่ตายร่างกายนี้ยังไงมันก็ตายแต่ผู้ที่เป็นเจ้าของความตายนั่นคือจิตทำยังไงจิตจะไม่ตายทำยังไงจิตจะไม่เกิดถ้าเราเกิดความหิวขึ้นมาความอิ่มมันก็ตายถ้าเราเกิดความอิ่มขึ้นมาความหิวมันก็ตายถ้าเราเกิดความรักขึ้นมาความชังในจิตดวงนั้นมันก็ตายถ้าเราเกิดความชิงชังขึ้นมาความรักของจิตดวงนั้นมันก็ตายจึงบอกว่าอันยังอุปชติอันยังนิรุชติอันหนึ่งเกิดขึ้นอันหนึ่งก็ดับไปตายไปจิตของพระอรหันต์ไปถึงความไม่ตายพระสารีบุตรออกไปบิณฑบาตมีพวกหนึ่งเขาโศกันเขาคุยกันว่าสมณะเหล่านี้ทำความโกรธสิ้นไปแล้วหักกงล้อแห่งความคัดคับแค้นสะเทือนใจตามแบบที่พระพุทธเจ้าสอนเมื่อกี้เราได้สวดอยู่เราสวดว่าเป็นผู้ไม่มีความคับแค้นสะเทือนใจอันนี้คัสสะเป็นผู้ปราศจากแล้วจากความคับแค้นสะเทือนใจคือใจของท่านผู้นั้นมันไม่คับมันไม่แค้นมันไม่กระเทือนมันไม่เกิดมันไม่ตายมันไม่รักมันไม่ชังเขาคุยกันเขาบอกว่าลองดูออกมาเนี่ยจะไม่คับแค้นจริงหรือพระสารีบุตรเดินไปบิณฑบาตเขาไปแอบอยู่ข้างหลังถือไม้ค้อนไปเขาก็ตีเข้าตรงกลางหลังเลยต้อมภาษาบ้านเราก็โยนไปสองมือตีร่างกายไม่เข้าไปถึงจิตตรงนั้นดอกจิตที่เป็นเจ้าของกายนั่นน่ะไม่ได้หันมามองดูเลยเดินไปบิณฑบาตเฉยถ้าจะถามว่าเจ็บไหมก็คงจะต้องเจ็บเพียงกายนั่นน่ะความรู้ว่าเจ็บแต่เวทนาภายในคือความรู้สึกที่เป็นปฏิกิริยาต่อความเจ็บของกายเวทนาในเวทนาตัวนั้นมันไม่มีเวทนาสีติภวิงสุสภาเวทนาทั้งหลายเย็นแล้วสุขก็สุขเย็นสุขขอไข่ไม่ใช่สุขไม่กอไก่สออุสุสุกอสุขพวกเราถ้าสุขอะไรขึ้นมาแล้วมันสุขร้อนสุขไหมสุขภาวะพะวงสุขกลัวมันจะหายสุขกลัวคนอื่นจะมาแย่งชิงสุขกลัวมันจะหายไปมันคนละอันกันเขาตีแล้วท่านไม่ได้มองดูเลยท่านไปบิณฑบาตเฉยจนเป็นเหตุให้พวกนั้นเกิดอาการร้อนเหมือนไฟเผา ทีนี้มีอีกคนพวกหนึ่งที่เขาเห็นกับหูกับตาคนพวกนี้ก็ร้อนเหมือนกันโกรธทำไมต้องไปตีไปฆ่าสมณพราหมณ์พระสารีบุตรพวกเราเคารพกราบไหว้แท้พวกนี้ก็ไปถือไม้ค้อนไปดักดูกลางทางนู่นจะต้องฆ่าหมอนี้ทิ้งให้ได้ดูตัวท่านเย็นแต่พวกที่เป็นผู้ตีก็ร้อนขึ้นมาอีกเพราะบาปกรรมผู้ที่มองเห็นก็ร้อนขึ้นมาอีกถือไม้ค้อนไปดักอยู่ข้างทางแต่ไอ้หมอนี่มันตีแล้วบาปกรรมแผดเผาเหมือนร้อนก็ไปกราบขอขมาท่านต่อหน้าท่านก็บอกว่าอเวโรโหมิเอาเป็นผู้ไม่มีเวรนะไม่เป็นไรหรอกอยู่เย็นเป็นสุขเถิดแล้วมันก็ขออุ้มบาตรท่านเอาไปส่งบาตรดินทีนี้มันก็เดินนำหน้าไปมันถือบาตรท่านเอาไปส่งพวกนั้นมันก็ถือไม้ค้อนรอไอ้ที่จะไปตีหัวไอ้มอนี่ก็กลัวบาตรจะแตกเพราะบาตรดินบาตรของพระสารีบุตรก็ไปกราบท่านว่าพระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญจงรับบาตรท่านคืนไปรับไปทำไมเราจะตีมันจะฆ่ามันทำไมมันเบียดเบียนสมณพราหมณ์ท่านก็สอนให้ฟังเขาตีอาตมานี่เขาไม่ได้ตีโยมเขาขอโทษแล้วเขายอมขออภัยโทษแล้วอาตมาก็ยกโทษให้แล้วทำไมโยมยังไม่ยกให้ทำไมต้องมาเจ็บปวดรวดร้าวอย่าไปฆ่าไปแกงกันเลยให้อภัยกันเถิดนี่นี่นี่นี่ตัวจิตชนิดนี้จิตมันไม่ตายเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกภิกษุทั้งหลายว่าผู้ใดมีความรักมีความเคารพมีความบูชาเราจงปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเพื่อเป็นการบูชาเราให้เข้าถึงธรรมที่ยังไม่เข้าถึงให้เห็นแจ้งธรรมที่ยังไม่เห็นแจ้งบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเราจะมีชีวิตอยู่มีพระชนมายุอยู่หรือว่าเราจะตายไปผู้ภาษาบ้านเราติถันเตนิพุเตจาปิสเมจิตตังสมังพลังเราจะยังอยู่หรือเราจะปรินิพพานไปถ้าเธอทั้งหลายตั้งอกตั้งใจสม่ำเสมอประพฤติปฏิบัติตามธรรมอยู่ก็จะได้ผลสมังพลังได้ผลเสมอกันแม้เวลานี้จะเป็นเวลาสุดท้ายตินจาปิปชิโมกาโลเวลานี้แม้จะเป็นเวลาสุดท้ายภุเสยอมตังปะทังก็ยังสามารถบรรลุอมตะบทได้วันนี้พวกเราเป็นสาวกประเภทไหนในจำนวนที่เรามาสาวกประเภทยกมือท่วมหัวตายซะไวๆอย่างนั้นหรือสาวกเอาแต่ร้องไห้ขี้หมูโป่งหรือสาวกประเภทที่ปงสลดทั้งเวทได้นั่นก็เป็นการดีเราขอเป็นสาวกประเภทสุดท้ายประเภทที่ยอมเป็นยอมตายบูชาจึงมีแต่คนเก่งมีแต่คนกล้าไม่พากันกินข้าวกินปลาเลยวันนี้ตัวเล็กๆก็มีเวียนคืนมาถึงหลักธรรมที่จะนำมากล่าวซึ่งได้เกริ่นเอาไว้ว่าจะพูดเรื่องมาตรฐานของชาวพุทธก่อนอื่นนั้นอยากจะตอบปัญหาซะก่อนพอจบแล้วมันก็จะมีเวลาไม่พอปัญหานี้ถามมาหน้าอนุโมทนามากพระที่ต้องอาบัติปาราชิกแล้วแต่ไม่ยอมบอกคืนสิกขาบทยังอาศัยผ้ากาสาวะพัดอยู่และยังให้บวชกุลบุตรหรือสังฆกรรมอยู่สังฆกรรมนั้นจะสมบูรณ์หรือไม่ในกรณีที่ให้อุปสมบทถ้าอุปชาต้องหรือคู่สวดคนใดคนหนึ่งหรือผู้ที่นั่งหัตถบาตรต้องแล้วผู้ที่บวชพระนั้นจะเป็นพระโดยสมบูรณ์หรือไม่ปุคละวิบัติกรรมวิบัติสังฆกรรมวิบัติวิบัติไปหมดเลยศาสนาวิบัติกับบุคคลเหล่านี้ขอให้เข้าใจเมื่อต้องอาบัติปาราชิกแล้วจะสึกหรือไม่สึกก็ตามจะบอกลาบอกเลิกสิกขาบทหรือไม่บอกก็ตามพูดง่ายๆว่าไม่มีสิกขาบทจะลาแล้วจักสิไปลากับอีหยังมัดแนวสิลาแล้วคนนั้นถ้าเปรียบเทียบคนไข้ก็คือคนตายแล้วไม่รู้จะรักษาพยาบาลยังไงถ้าคนไข้ขั้นโคม่ายังจะผ่าตัดยังจะให้ออกซิเจนช่วยพอจะมีโอกาสฟื้นคืนมาอันนี้ตายแล้วปัวบดีปัวคนตายจักสิปัวแนวใดบอกภาษาอีสานไม่ต้องพยาบาลคนตายไม่ต้องรักษาพอตายแล้วมีแต่เผาทิ้งจะบอกลาก็ไม่ต้องบอกจะบอกหรือไม่บอกก็ไม่มีสิกขาบทให้ลามัดละเนี่ยสิลาเพราะนั้นจะเป็นอุปัชฌาย์เป็นผู้สวดเป็นอะไรก็แล้วแต่ท่านผู้นี้ถือว่าสังฆกรรมนั้นวิบัติไปแล้วอันนี้มันจะมีนะ ในท้ายพุทธันดรข้อนพุทธการมันสิขอนขอนเขาสามห่มโพสีศาสนาพุทธเจ้าองค์ประเสริฐสัพพัญญูลังเธอบกลังเธอเต็มดังพระจันทร์อยู่ทั้งฝ่าศาสนาลวงเขา 2,000 ปีปลายเศษทรงอยู่ห้องเห็นแจ้งหยอดถ้ำหากสิยังเหลือหน่อยในข้องพุทธวาทส่วนหลายไล่ล่าถิ่มข้องทรงปาปล่อยวินัยถือแต่หน่อยพ่อได้หูหอมล่วงหากยังท่องเพจเพียงเพียงดังม่วนผิดขู่ส่วนสิกขาวินัยสิขาดไปเรื่องเรื่อยสิบยังเต็มตามขอข้องพระองค์สอนสั่งผิดขู่ประหลาดลำซุ่มหนีเหตุให้เพ่ออกไปหลายแห่งหลายได้อันนี้ก็ได้เขียนไว้ในตำนานลำพื้นเมืองของโบราณอีสานบ้านเรานี่เยอะจะหมดไปจนไปถึงผ้าเลืองน้อยห้อยหูกาสาวะกันธาทุศีลาปาปะธรรมาจะมีเหล่าโคตรภูสงมีบาปธรรมอันลามกมีศีลอันเลวทรามมีเพียงผ้ากาสาวะพันอยู่ในคอหรืออาจจะแปลว่าห้อยหูก็ได้เพราะว่ากันกันธะกันธากันโถยังแปลว่าหูพระเนตรพระกันกาสาวะกันธาทุศีลามันจะเป็นไปแต่ในขณะเดียวกันมันเป็นอุปกรณ์แก่กันและกันนะจึงอยากจะพูดในเรื่องเหล่านี้แหละเพื่อให้เราได้เห็นมาตรจะเข้าอยู่ในความอบอุ่นใจมาตรฐานความเหลืออยู่มีอยู่เป็นอยู่ของพุทธศาสนาและชาวพุทธที่สมบูรณ์แบบปัญหาข้อต่อไปยังมีอีกอาการที่แน่นตรงหน้าผากเวลานั่งสมาธิหรือเวลาที่มองอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งแล้วจะเกิดอาการลักษณะเช่นนี้เป็นอะไรนั่นเฉพาะตรงกลางระหว่างคิ้วขอรบกวนเพียงแค่นี้ขอความเมตตาขออนุโมทนาอาการที่แน่นตรงหน้าผากเป็นอาการกดเป็นอาการเผากันระหว่างการเพ่งของเราเผากันกับกิเลสฝ่ายกามอาการเช่นนี้จะเกิดกับคนที่ยังหนุ่มประมาณสัก50ลงมา4ผู้ใดมีกามราคะกามรมกล้าถ้าเพ่งเข้าไปแล้วอารมณ์ที่เคยกระจัดกระจายมันหล่อหลอมเข้ามาจะเกิดอาการเซนซิทีฟกดระหว่างคิ้วปวดตาบางทีจะแน่นในหัวในหน้าผากหนักลักษณะเช่นนี้เป็นธรรมดาตปติชาญีความเพียรเพ่งแผดเผาเราเผามันมันก็เลยเผามันพูดง่ายว่ามันตีกันกิเลสกับธรรมะเขากำลังตีกันตรงนี้ย่านตายเหมือนตาจะหลุดออกมาก็มีถ้าหากลืมตาอยู่มองไปจุดใดจุดหนึ่งถ้าหากมันหนักหนักขยับจุดมองให้ไกลออกไปอีกลองจัดไกลออกไปอีกถ้าสมมติว่ามองอยู่สักเม็ดหนึ่งมันหนักก็มองไปอีกสัก2เมตร2เมตรครึ่ง3เมตรปรับเอาจนมันเบาลองปรับเอาอันนี้มันเกิดมาจากอาการเพ่งแล้วก็ย้อนกลับมาแผดเผาตัวเองถ้าเลยอันนี้ไปเลยอันที่ปวดปวดเลยอันที่หนักๆบางทีมันจะปวดมากกว่านี้ถ้าไม่กลัวถ้าเราไม่กลัวมันจะปวดมากๆแล้วจะรู้สึกเสียงดังในหัวในอะไรดังเพี้ยเพี้ยเพี้ยจะถ้าเป็นกลางคืนจะสปาร์กออกมาเป็นแสงเลยหลังจากนั้นจะแน่นเป๊ะทั้งตัวเหมือนมันจะแตกเหมือนมันจะระเบิดออกมาถ้าเกิดมันดังเพี้ยเพี้ยมันก็เบาไปทีหนึ่งหรือบางคนไม่กลัวเรียกว่ามีวิริยินทรีย์กล้าอินทรีย์ทางความเพียรกล้าจนไม่สนใจมึงจะหนักจะหน่วงอะไรดูไปเรื่อยดูไปเรื่อยไปถึงจุดหนึ่งจะแตกปึ้งไอ้ตัวนี้แตกถ้าแตกแล้วก็เบาวะแต่ครั้งเดียวนี่ก็เบาออกมาก็จะเป็นอีกแต่ถ้ามันแตกถึง3ครั้งตึ้มจิตถอดออกมาแล้วก็ดิ่งน้อมลงไปสงบลึกแตกจากข้างในมันตึ้มออกมาถอนอีกลึกลงไปอีกครั้งสุดท้ายแตกอีก3รอบมันเป็นพลังของสมาธิอันนี้ก็ติปริวัตตังจำคำนี้ไว้3รอบเนี่ยถ้าตึ้มเดียวเหมือนกับชกมวยกันน่ะน็อกแต่ไม่ถึงกับนับไม่ถึงกับน็อกพอจะลุกขึ้นมาต่อสู้เราอีกถ้าไปถึง3ตึ้มในชุดเดียวกันเนี่ยไม่ต้องถามถ้าพระพุทธเจ้าพระองค์มานั่งอยู่ตรงหน้าก็ไม่ทูลถามมันจะรู้มันเองอยู่ในนั้นแต่ว่า อะยังสมาธิงปัจจตันเยวะญาณังอุปชติสมาธินี้จะมีญาณรู้เฉพาะตัวมาถึงตรงนี้ไม่ทำอันนี้เล่าไว้ล่วงหน้าเพื่อว่าผู้ใดไม่กลัวดูมันไปแต่ถ้าเห็นว่ามันหนักมันบีบเข้าใจมันน่ากลัวนะบางทีหัวเหมือนกับมีสปริงสองข้างตึงดังตึงดังอย่างนี้มองไกลออกไปหน่อยไกลออกไปถ้ามันยังไม่หยุดมองสุดสายตาไปเลยแต่ไม่จ้องจุดใดมันจะเบาม ีสติดูแต่ลมหายใจไว้ตาก็มองเหม่อไปจนสุดแต่ไม่มีจุดหมายปลายทางหรอกเรียกว่าอนิมิตตสมาธิลองเล่นสร้างความรู้สึกไว้มีสติสัมปชัญญะตามก็จะเห็นว่ามือเนี่ยสัมผัสอากาศเหมือนอยู่ในน้ำพอหยุดปั๊บวาบอาการสั่งของจิตที่มันสั่งอย่างนี้ความคิดฟุ้งซ่านไปที่อื่นก็มีน้อยอีกในอีกแบบหนึ่งเดินเดินก็ไม่ได้เดินอะไรเดินดูการเคลื่อนการไว้ที่บอกว่าน้อน้อน้อน่ะน่ะน่ะความจริงคงจะใช้สัมปชัญญะบัพพะสัมปชานะกาลิโหตินี่แหละแต่ว่าเทคนิคเอาเทคนิคเข้ามาใส่มันเลยเฟ้อผมอยากจะกล่าวว่าเทคนิคเฟ้อเกินไปถ้าทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนมันไม่ได้มากมายอะไรเขาก็เลยเอามาภาคขวายกเนาะย่างเนาะเยี่ยมเนาะนั่นๆๆมันจะเป็นมันจะมาอยู่ในลักษณะสัมปชัญญะบัพพะสัมปชานะกาลิโหติปุณณะจะปรังภิกขเวยังมีอีกนะภิกษุนะยังมีอีกอันที่เท่าไหร่เลยเนี่ยพออ่านฟังเสร็จๆโอ้ยเมื่อยดิถามขึ้นกับมหัวจักอันนี้ที่เท่าไรแล้ววิมลที่สามแล้วนะแนวทางที่สามแล้วนะปุณณะจะปรังภิกขเวยังมีอีกยังมีอีกอันที่สี่สามอันหนึ่งยังบ่ถือเพราะมือจะปึกตายเถอะพ่อกูเนี่ยท่านยังมีอีกตัวที่สี่นี่ปฏิกูลมนสิการนั่งคิดถึงความไม่งามความสกปรกในร่างกายเรียกว่าปฏิกูลมนสิการกระทำไว้ในใจซึ่งความเป็นปฏิกูลความไม่น่ารักความน่ารังเกียจในร่างกายท่านบอกว่าอันไอ้ตัวนี้ให้พิจารณาร่างกายเหมือนไถ่หมูจักอยู่บ่อไถ่ถุงยาวๆเรียกว่าไถ่สองปากเอาเข่าทั้งนี้ออกข้างนั้นเนี่ยมือซ้ายเอาเข่ามือซ้ายไปเอาออกก็ออกแก่ไถ่ดูตั้งแต่กินอาหารเข้าไปอาหารชนิดใดเข้าไปในไถ่นี้แล้วก็ไปอยู่กันอย่างไรแผดเผาด้วยธาตุแล้วย่อยออกมาก็ไปถ่ายออกอย่างไรในนี้น่ารักไหมเบิ่งไปที่บาทเนี่ยเอาผู้สาวงามๆมาตั้งไว้แล้วก็เบิ่งเหล้ากินเข่าเบิ่งก็ไปในท้องแล้วกืนลงไปอยู่ในคุ้งน้อยๆเหล้านั้นแล้วมันก็เผาย่อยไปตามลำไส้หน่อยลำไส้ใหญ่มันก็ไหลออกไปถ่ายทั้งไตแล้วหุ่นยามเราไปถ่ายก็ไปนั่งจอบเบิ่งเป็นจะเอาอยู่บ่มันยังแน่ออกมาหันนี่ก็กรรมฐานอันนี้เราเบิ่งได้ทั้งนอกเขาเจ้ามันก็งามที่บัดเนี่ยขันเบิ่งไทยยังสันมันก็เนี่ยเสมือนไทยสองปากในร่างกายนี้ข้าวเหนียวข้าวเจ้าถั่วเขียวถั่วเรืองถั่วราชมาศพันบาทเอาเข้าไปอ้วงยวกอยู่ในหันแต่ก็ไหลออกเป็นที่ไหลออกไหลเข้าแห่งปฏิกูลหน้าเบื่อหน่ายหน้าเอื้อมละอาลองเห็นบางที่หลายจะเสียกระดายมันอยากนอนรับแล้วก็นั่งคึดจะไปคึดหาแนวงามไปคึดหาแนวขี้ไล่บ่แม่นบ่โอ้ผมยาวๆหน้าหวานๆปากแดงๆคิ้วโก่งๆบ่แม่นแนวนั้นได้ยักในหั่นน่ะกินหัวเจ้าหันจักบอกแต่ดูไถ่สองปากเนี่ยถ้าบางทีเรานั่งพิจารณาอย่างนี้จิตใจมันสงบกามแล้วก็เกิดวิราคานิพพิทาเกิดเบื่อหน่ายจางคายก็จะเกิดลักษณะเบาการพิจารณากับเบาเห็นสิ่งใดสิ่งใดมองในสภาพนี้ดูกายภายนอกแล้วก็ดูกายภายในจึงมีคำว่ากายเยกายานุปัสสีเห็นกายในกายอัจฉตังวาพหิทังวาทั้งภายในก็ดีภายนอกก็ดีภายในกายเจ้าของภายนอกกายผู้อื่นของผู้อื่นเป็นอย่างไรของเราก็เป็นอย่างนั้นของเราเป็นอย่างไรของคนอื่นก็เป็นอย่างนั้นที่สี่ที่สี่แล้วใช่ไหม อดตั้งใจฟังให้แน่เอ้ยเทศเมื่อจะสื่อถามขึ้นมาจังงามบ่าที่5ยังมีอีกปุณณะจะพลังพิขเวยังมีอีกนี่พระพุทธเจ้าของเราละเอียดนะท่านจัดท่านสอนคนตั้งแต่คนฉลาดถึงคนโง่ๆคนนี้ไม่พอดีไอ้นี่เอาอันนี้เจ้าบ่เป็นมวยอันนี้เอานะนี่เจ้าอันที่5เนี่ยจตุธาตุววัฏฐานพิจารณาธาตุทั้ง4นั่งเฉยแยกเป็นกองๆในร่างกายเราเนี่ยมันมีอะไรกินข้าวลงไปนี้เป็นส่วนธาตุดินดื่มน้ำเข้าไปเป็นส่วนธาตุน้ำหายใจเข้าใจออกเป็นส่วนธาตุลมความแผดเผาเร่าร้อนอุณหภูมิในร่างกายเป็นส่วนธาตุไฟแยกออกมาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกกองไว้นี่อันนี้ดินม้ามหัวใจตับพังผืดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ากองไว้นี่กองหนึ่งอีกกองหนึ่งน้ำเลือดน้ำหนองน้ำลายน้ำเผื่อมันข้นเปลวมันน้ำตาน้ำมูกกองเงาไว้นี่กองในน้ำบาดนี่แล้วมันก็ลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัว